जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। रुके हुए हैं। अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। भगवान अपने प्रागट्य का रहस्य उजागर कर रहे हैं अर्जुन के सामने, जो हमारे लिए भी काफ़ी ज्ञानदायक है और इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। एक बार और आपको याद दिला दूं कि परमात्मा के प्रागट्य और हमारे में जो फर्क है वो क्या है, बताइए आप। तीन भेद है, कारण भेद, स्वरूप भेद और कार्य भेद, बराबर। तो भगवान अवतार लेते हैं, अपनी योग माया का आश्रय लेकर वह लीलाएं करते हैं। हम जो करते हैं वो कार्य करते हैं, परमात्मा करते हैं वो लीला है। लीला इसलिए है क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं है, वो एक सहजता से, साहजिकता से होता हुआ कृत्य है। अवतार का अर्थ अवतृ यानी नीचे उतरना, अवतरण का अर्थ है नीचे उतरना। अभी सभी जगह पर जो पूर्ण स्वरूप से छाए हुए परमात्मा जो हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद के बारे में शब्द की व्युत्पत्ति भी हमने देखी थी, शायद बताया था ना, बात हुई ना हमारी, वल्लभाचार्य के रेफरेंस के साथ। सच्चिदानंद शब्द हम बार बार उपयोग करते हैं तो उसका क्या है, व्युत्पत्ति क्या है? सत प्लस चित प्लस आनंद। ओके, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? संधि तो आपने, व्युत्पत्ति तो बता दी, अर्थ क्या है? एनीवे, परमात्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, सत, चित और आनंद। सत यानी इटर्निटी, परमात्मा सत हैं जो हमेशा है, भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है, भविष्य में रहेंगे। जब तक ये सृष्टि है तब तक परमा, क्योंकि उनके ऊपर तो सृष्टि टिकी हुई है, उनकी वजह से सृष्टि है, करता ही वो है सृष्टि के। तो सत यानी इटर्निटी, चित यानी चैतन्य और आनंद यानी इटर्नल ब्लिस, जो अंदर से प्रकट होता है, जिसको मुदिता कहते हैं। अभी परमात्मा भगवत गीता के 15वें अध्याय में उन्होंने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, पुरुषोत्तम योग का 7वां श्लोक, बराबर। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीवलोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, यहाँ जो भी भूत हैं यानी कि जो भी जिन प्राणी हैं जिसमें जीव है, वह सभी में मेरा ही अंश है। मम एव अंश जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके यानी मेरा ही अंश है परमात्मा के, क्योंकि हम सब उनके अंश हैं। तो समुद्र में से मान लीजिए कि आपने एक चम्मच पानी लिया, तो उसका कंपोजिशन समुद्र के पानी के ही कंपोजिशन आपको उसमें मिलेगा, जो समुद्र का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन ये एक चम्मच पानी में मिलेगा आपको। इसी तरीके से क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी के सभी हमारे में आने चाहिए। तो यदि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप होना चाहिए, लेकिन हम नहीं है, क्योंकि परमात्मा के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स सत, चित और आनंद, इसमें से दो हमको परमात्मा ने दे दिया है बाय डिफॉल्ट। एक सत हम सत्य है क्योंकि आत्मा जो है अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में हम देख चुके हैं, बराबर। तो सत हमारे पास है, चित यानी चैतन्य भी है, बराबर। क्योंकि हम जिंदा है वही चैतन्य है हमारा। तो परमात्मा का सत हमारे में आया है आत्मस्वरूप से, चैतन्य भी आया है बिकॉज दैट कीप्स अस मूविंग, दैट कीप्स अस अलाइव। लेकिन आनंद परमात्मा ने अपने पास रखा है, वो उन्होंने हमें दिया नहीं। अपनी योग माया के बल से वो आनंद उन्होंने ढांक दिया है, और वो आनंद हमें परमात्मा की कृपा होती है तभी मिलता है। तो सत चित और आनंद में दो चीजें, सत और चित हमें बाय डिफॉल्ट मिले हुए हैं, आनंद परमात्मा ने अपने पास रखा हुआ है और वो सिलेक्टिवली बांटते हैं। यानी जो परमात्मा के साथ घुल मिल जाता है, उनके करीब पहुंच जाता है, उनके साथ एकरूप हो जाते हैं, जैसे हमारे भक्तगण थे, गोपियां थी, तो वो आनंद उनको मिलता है। और ये आनंद प्रदान करने के लिए परमात्मा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत कृपा से किसी विशेष स्थान में अवतार लेते हैं, और ये अवतार लेते समय छोटे भी बन जाते हैं। जैसे वृंदावन में परमात्मा ने बाल स्वरूप धारण किया था, लास्ट टाइम शायद हमने देखा था कि हम हमारा यदि प्रभाव जताना चाहते हैं तो हम अपने आप को बड़े दिखाना चाहते हैं, मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आई एम सो पावरफुल, मेरी तो मिनिस्ट्री में पहचान है, या तो मैं मिनिस्टर ही हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी हम जितना हम अपने आप को बड़ा दिखा सके उतना हमारा प्रभाव बढ़ता है, अपना प्रभाव दिखाते हैं। परमात्मा अपना प्रभाव दिखाने के लिए छोटे बन जाते हैं और तब वो प्रभावित हो, क्योंकि कि हम छोटे हैं बाय डिफॉल्ट, तो हम बड़े होंगे तो इट इज़ समथिंग डिफरेंट, और परमात्मा बाय डिफॉल्ट बड़े हैं, इसलिए वो छोटे छोटा स्वरूप धारण करके सामने आते हैं, तो वो एक कुतूहल की बात होती है, वो एक उनका एक प्रभाव दिखता है। यानी परमात्मा एज वी नो इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसियंट, बराबर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ, ये तीनों परमात्मा में हैं। और इतने होते हुए भी जब ये छोटे बनकर हमारे सामने आते हैं तो एक हमें अजाई भी लगती है। इसलिए कृष्ण के आप नाम देखेंगे तो एक एक फॉर एग्जाम्पल गिरधारी, बराबर, गिरी का धारण किया, पर्वत को धारण किया, इसलिए गिरधारी। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया तभी से उनका नाम गिरधारी बना। परमात्मा को हम गिरधारी बनकर उनको याद करते हैं, हम परमात्मा को ब्रह्मांडधारी नहीं बोलते हैं। परमात्मा के इतने नाम है उसमें कहीं ब्रह्मांडधारी नाम नहीं है, गिरधारी है, और उसमें एक प्रकार की मिठास है। क्या तो ये परमात्मा की खूबी है। और जैसे मैंने आगे कहा कि परमात्मा और हमारे में ये फर्क है कि हम जितने बड़े होंगे उतना हमारा ये बढ़ता है, परमात्मा जितने छोटे होते हैं उतना उनका ऐश्वर्य हमें उसका माधुर्य दिखाई देता है। ऐश्वर्य तो है ही है, क्योंकि एक पर्वत को उठा लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट है, बट छोटे बनकर बाल स्वरूप में पर्वत को उठा लेते हैं तो उसमें जो माधुर्य भाव प्रकट होता है, छोटी बात में उनका बड़प्पन दिखता है। और यही अवतार लेने में भगवान की विशेषता है। और हमारे जैसे बनकर हमारे साथ रहते हुए वो लीला करते हैं, जैसे काली दमन की लीला करी उन्होंने। काली दमन की लीला में बहुत कुछ सोचने जैसा है। जब भी विडंबना आती है हमारे लिए, उसमें सीख क्या है, जब भी विडंबना आती है तो वह हमें अकेले को भुगतनी पड़ती है। पीपल विल सिंपथाइज विथ यू, बराबर। कालियानाग जैसे ही गेंद नदी में गिरी, सब लोग खेल रहे थे ना, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि मैं अंदर जाऊं, मात्र कृष्ण ने सोचा। अच्छा, तभी उसमें से कोई भी किस सभी के सभी ग्वाल बाल तैरना तो जानते थे, तो किसी ने ऐसा नहीं बोला कि चलो हम 10 लोग जाते हैं साथ में। कृष्ण को अकेले जाना पड़ा और सब लोग तट पर खड़े खड़े देवर वरिंग देवर फीलिंग कंसर्न्ड। क्या यशोदा मैया को भी जब भी पता चला तो वो भी दौड़ के चली आई, ए मेरे काना करने लगी, लेकिन किसी ने नदी में कूद की नहीं लगाई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे संसारियों को ये सीखने की बात है कि जब भी मुश्किल आती है तो हमें अकेले को ही उसको भुगतना पड़ता है। दैट इज अ लेसन फ्रॉम कृष्णस लाइफ। क्या यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। लोग सिंपथाइज करेंगे, लोग आपके बारे में ये करेंगे, वो सब कुछ होगा, अरे अरे यार नहीं बहुत बुरा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन नोबडी वांट्स टू शेयर योर एगनी, नोबडी वांट्स टू दिस थिंग। एनीवे, तो ये जो लीला है परमात्मा करते हैं, और ग्वाल बालों के साथ जब भी खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो उसमें हार जीत सब होती, हार भी जाते हैं, और बच्चों में ऐसा नियम होता है कि जो हारा वो घोड़ा बनेगा और उसके ऊपर दूसरा लड़का बैठकर वो घोड़ा घोड़ा करेगा, तो परमात्मा घोड़ा भी बन जाते हैं, और वो उनकी विशेषता है। तभी वो भगवान ने ये नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा परमात्मा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, ये है वो है, वो अपना स्टेटस का ख्याल नहीं करते। ये उनकी लीला है, और परमात्मा से हमें यही सीखना है अवतार से कि वी कैन बी एज सिंपल एज दैट, वी कैन बी एज डाउन टू अर्थ एज दैट, कि हम इतने सहज क्यों नहीं हो सकते हैं। हम अपने पोजिशन को या तो अपने जो ये है ऐश्वर्य है उसको हम क्यों नहीं भूल सकते। वाई कांट यू बी चाइल्ड लाइक विद ए चाइल्ड, कोई बच्चा खेल रहा है तो उसके साथ आप बच्चा बन के क्यों नहीं खेल सकते हो। वो तभी पॉसिबल है जब इधर का भार हल्का होगा, तो अदरवाइज यू कैनॉट। तो भगवान का ये जो प्रभाव जानते हैं, वो जानने वाले ज्ञानी जो महात्मा हैं, वो इसमें मस्त रहते हैं, और भगवान की सभी जो लीलाएं हैं वो उनका गान करते हैं, जैसे सूरदास ने किया है, कई भक्तों ने किया है। क्या गोपियां तो जब भी कृष्ण के साथ खेलती थी और कृष्ण के भाव में इतनी तन्मय हो जाती थी कि मथुरा में वृंदावन से घी दही दूध माखन वगैरह लेकर बेचने के लिए जाती थी। तो मथुरा में जब भी जाती थी ये बेचने के लिए, लेकिन इतने कृष्णमय भावमय हो जाती थी कि वहाँ जाकर कोई दही लो, कोई दूध लो, कोई माखन लो बोलने के बजाय कोई गोविंद लो, कोई दामोदर कोई लो, कोई माधव लो, ऐसा पुकार उठती थी। क्या गोविंद दामोदर माधवेती, वो तो बहुत अच्छा यह है। मैं आपको आई विल सेंड यू द लिंक, अभी मैं बजा नहीं रहा हूँ यहाँ क्योंकि इट विल टेक टाइम, जसरा जी का ही है, और लास्ट टाइम मैंने भेजा था, आपने सुना होगा, आंगन आंगन डोलना माई मीठे हरी जू के बोलना, इतना मीठा इतनी मीठी रचना थी वो। क्या वो परमानंद दास की थी, जो अष्ट सखा थे उसमें से एक सखा परमानंद दास की रचना थी, जसरा जी ने बहुत अनूठी गाई है। ऐसे ही पंडित जसरा जी की ये गोविंद दामोदर माधवेती भी मैं आपको भेजता हूँ, बहुत अच्छी रचना है ये, सुनिएगा आप, आनंद आएगा। तो ये गोपियाँ इतनी तन्मय हो जाती थी कि कोई गोविंद लो, कोई दामोदर लो, कोई माधव लो, ऐसे पुकार उठती थी। वो एक्चुअली वो जो रचना है वो रचना बाय इट्सेल्फ मननीय है, यानी कि वो मनन कर रहे हैं, वो कभी करेंगे उसको जब भी समय मिलेगा तभी। आज लेट अस नॉट डाइग्रेस इन टू दैट। तो यहाँ ये जो माधुर्य है वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता, ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी, जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि भगवान की इस लीला को देखकर चकरा गए, क्योंकि रहस्य को कोई जान ही नहीं पाया है और मौन हो जाते हैं। तो जो भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, उनमें तन्मय हो जाते हैं, उन्हीं को परमात्मा अपनी यह लीलाएं दिखाते हैं और ये आनंद की हमें अनुभूति कराते हैं। हमने हमारी जो बात की शुरुआत जो करी थी सच्चिदानंद से, तो सत और चित भगवान, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो भगवान जिसका भी अंश है तो वही सभी कैरेक्टर हमारे में आना चाहिए, लेकिन परमात्मा ने सत चित हमें दिया हुआ है, आनंद अपने पास रखा है। जब हम गोपी भाव से परमात्मा को भजेंगे तब वो आनंद भी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। गोपी शब्द की व्युत्पत्ति है, गोपी ही पिबती कृष्ण रस सा गोपी, गौ यानी इंद्रिय, अपनी सभी इंद्रियों से जो मात्र कृष्ण रस का ही पान करती है वो गोपी है। आंख से देखना कृष्ण, कान से सुनना कृष्ण, बोलना कृष्ण के बारे में, अपनी सभी इंद्रियां कृष्ण के रस में डूबी हुई है। गौ भी पिबते कृष्ण रस सा गोपी, ये जब होगा तभी परमात्मा का वो आनंद जो है वो हमारे पर बरसने लगता है, एंड देन वी फील एक्सटेसिक। मानस में कहा है तुलसीदास जी ने, सोई जाने ही जेहु तेहु जनाई, जेही देहु जनाई, सोई जाने ही जेहु जेही देहु जनाई, जो उनको बताना चाहते हैं उन्हीं को मालूम पड़ता है। यानी परमात्मा की कृपा जब ये होती है तभी ही ये होता है। क्या और इतनी इतने शक्तिशाली इतने प्रभावशाली होते हुए भी बालक बनकर बालकों के साथ लीलाएं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप आपके घर में छोटा बच्चा है, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता है, पहली कक्षा में पढ़ता है, चलो जस्ट केजी में आपने उसको एडमिट किया और आपको क ख ग या तो ABCD सिखा रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठकर A4 apple, B4 ball, C4 cat करते हैं ना। बालक के साथ बैठकर बालक जैसा बनकर आप उसको सिखाते हैं ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ABCD सीख रहे हैं, यू आर एन एक्सपर्ट, आप तो PhD हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं। लेकिन घर में जब भी अपना बच्चा होता है तो उसको सिखाने के लिए उसके साथ बच्चे के जैसा जैसा होकर, इसी तरह परमात्मा भी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ होते हुए भी इन बच्चों के साथ ये बच्चों जैसे खेल खेलते हैं, और उसमें नाउ यू कैन इमेजिन कि वो माधुर्य भाव कैसा होगा वेन यू रिलेट दिस, कि भाई हम जब भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसके लेवल पर होकर, या तो खाना नहीं खाते तो उसको चम्मच लेके उसके पीछे पीछे दौड़ते, अरे मेरे बिट्टू खा ले बच्चू, क्या क्या नखरे नहीं किए हैं ना आपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो ये जो हमारा जो माधुर्य भाव है वही माधुर्य भाव परमात्मा का है अपने भक्तों के प्रति। यदि इसका हमें अंदाजा लग जाए तो फिर बेड़ा पार। तो ये अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा जब भी हम लोगों के बीच में आते हैं तभी हमारे ही तरह बनकर हमारे जैसे बनकर रहते हैं, और रहते हुए अपने कर्तृत्व से हमें शिक्षा भी देते हैं। ये सारी परमात्मा की जो लीला है वह हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है। दूसरी बात, परमात्मा एक तो जैसे हमने देखा कि पूरे स्वतंत्र है, अपनी निर्बाध स्वतंत्रता है, इज टोटली फ्री, और पूर्ण स्वेच्छा से अपनी मर्जी से सोचा हुआ देह धारण करके रिस्पेक्टिव पीरियड जो जो तो सब उस काल की जो पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। वह देह के बंधन में नहीं रहते हैं, फॉर हिम लीला है, नाटक है। हम माया का शिकार हैं, अविद्या का शिकार हैं, परमात्मा तो उसी माया के स्वामी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, मान लीजिए कि यू आपके पास ड्राइवर है, बराबर, और ड्राइवर को गाड़ी लेकर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो मॉल आ गया, आप उतर गए, फिर वो पार्किंग की झंझट में आपको नहीं पड़ना है, बराबर। आप कुछ शॉपिंग करके आ गए, दो चार थैलियाँ गाड़ी में रख दी, वापस कुछ दूसरे शॉप में गए, तो वो ड्राइवर को गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी का ध्यान रखना पड़ता है, ही हैज़ टू रिमेन ग्लूड टू द कार, वो गाड़ी छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है, और आप स्वतंत्रता से कहीं भी घूम फिर सकते हो मर्जी चाहे। इसी तरह परमात्मा भी, क्योंकि वो गाड़ी के मालक हैं, तो अपनी मर्जी से कुछ भी लीलाएं कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बंधे हुए हैं, ये गाड़ी है वो माया है, गाड़ी माया का स्वरूप है, तो परमात्मा माया के मालिक है, इसलिए वो उनको चाहे वहां ले जा सकते हैं। ड्राइवर के नॉट ड्राइव द कार एट हिज विल, ड्राइवर हैज टू ड्राइव द कार एट योर विल। आप बोलोगे कि यहां ले जाए तो वहां ले जाना पड़ेगा, वहां ले जाए तो उधर ले जाना पड़ेगा, क्या आप बोलो कि इस मॉल में ले जाओ, ड्राइवर ऐसा नहीं कर, नहीं नहीं इस मॉल में नहीं, मैं तुमको इस मॉल में ले जाऊंगा, नथिंग डूइंग। यानी ड्राइवर हैज टू ओबे योर इंस्ट्रक्शन एंड ड्राइव द कार अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। ये कार जो है वो माया का प्रतीक है। परमात्मा क्योंकि माया के मालिक हैं, तो वह वो उनको जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, जैसे चाहे वहां ले जा सकते हैं, और जब चाहे तभी छोड़ भी सकते हैं, बराबर। अंदर आके बैठ गए, जब चाहे तो लीला करनी है तो अंदर आके बैठ गए, माया के साथ घुल मिल गए, और जब ही छोड़ दिया तो निकल गए। फिर वो ड्राइवर उसको ड्राइवर उसे बंधा रहता है, वो माया से हम बंधे रहते हैं, परमात्मा नहीं। तो ये अपनी माया को अपने पूर्ण वश में रखते हुए अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। सी, कभी आप गाड़ी लेकर जाते हैं और कोई दोस्त मिल गया, बोला चलो आई विल ड्रॉप यू होम, तो आप ड्राइवर को तू गाड़ी लेकर चले जा, मैं आ जाऊंगा। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, यू आर नॉट बाउंड बाय द कार, लाइक दैट परमात्मा इस माया के मालिक हैं, ही इज नॉट बाउंड बाय द माया। दूसरा एक आपको एक एग्जांपल और भी दो, मान लीजिए कि आपके पास स्कूटी है और स्कूटी में पेट्रोल रिजर्व में आ गया है और आपको पेट्रोल डालना है, आपको पेट्रोल पंप पे जाना है तो स्कूटर पे सवार होके चले जाएंगे और पेट्रोल डाल लेंगे। मान लीजिए कि अभी आप घर में कुछ व्यस्त हैं और आधे घंटे में कहीं बाहर निकल रहे, पेट्रोल पंप बाजू में ही है, तो आपने आपके नौकर को बोला कि जा पेट्रोल डाल के आ, बराबर, और नौकर को ही डज नॉट नो हाउ टू राइड द स्कूटर, बराबर, उसको स्कूटर चलाना आता नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा, ऐसा ढोके लेके जाएगा, ओ बराबर, उसको कितना उसका वजन महसूस होगा, यू कैन इमेजिन। सी, जब स्कूटर यदि कभी आपने ऐसा ढोया होगा तो आपको पता चलेगा, जब ऊपर चढ़ के बैठते हैं और फिर चलाते हैं तो द ईज विथ विच यू कैन ड्राइव इट, लेकिन उसको जब ढोना पड़ता है तो पता चलता है कि कितना मुश्किल है वो काम। इसी तरह ये जो माया है उसको हम ढोते हैं, इसलिए हमें संसार भार रूप दिखता है, परमात्मा माया के ऊपर सवार होके जाते हैं, इसलिए उनके लिए वो लीला है, खेल है वो तो। सो दिस इज द डिफरेंस। अभी भगवान ने यहां कहा अजोपि सन्नवी आत्मा, थोड़ा भी तात्विक अर्थ भी उसका देखें कि कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से जो उत्पन्न नहीं होता उसको अज कहते हैं। अज जो यानी जन्म, अज यानी कि जिसका जन्म नहीं, यानी उसके जन्म के लिए कोई कारण, कोई स्थान, कोई काल, किसी की मर्यादा नहीं है, इसलिए उनको अज कहा जाता है। यानी उनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, उनका कोई नियामक नहीं है, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ऐसी जो एंटिटी है उसको अज कहा जाता है। तो जन्म हेतु का उपादान कारण परमात्मा के लिए नहीं है। इससे पहले हमने देखा था निमित्त और उपादान, अभिन्न निमित्तोपादान परमात्मा को कहते हैं, कि वो निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है सृष्टि के सृजन करने में। उपादान यानी रॉ मटेरियल। तो परमात्मा को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, हमें बनाने के लिए पंचमहाभूत रूपी रॉ मटेरियल की जरूरत है। सो उनके जन्म हेतु का कोई उपादान कारण नहीं है, ही इज नॉट बाउंड बाय दैट, और इसलिए परमात्मा अज है, अजन्मा है, जन्म रहित है। क्योंकि वह स्वयं सिद्ध हैं, विश्व के निर्माण के पहले भी वो थे, क्योंकि विश्व का निर्माण ही उन्होंने किया है और अभी भी है, और ये जब प्रलय हो जाएगा फिर भी परमात्मा तो रहेंगे, इसलिए वो सत है। बराबर। सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, छंदों के उपनिषद का ये मंत्र है कि सृष्टि के निर्माण होने से पहले ही, पहले से जो सत स्वरूप है, जो अखंड है, जो अद्वितीय है, जो ब्रह्म रूप थे, वो परमात्मा है। यानी कि वो जन्म रहित है, अव्ययी है। अव्ययी यानी जिसमें व्यय नहीं होता, जिसमें बदलाव नहीं होता, उसको अव्ययी कहते हैं। तो परमात्मा अव्ययी है, निरुपाधिक है, नाम रूप गुण धर्म वगैरह उनमें नहीं है जैसे हमारे में है, और इसकी वजह से नाश करने वाली कोई भी प्रक्रिया के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। थोड़ा इसको लॉजिकली समझे, तार्किक रूप से। सी मान लीजिए कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज का हमें नाश करना है, बराबर, तो वो नाश करने के लिए इट हैज टू बी द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बराबर। हनन क्रिया का विषय होना जरूरी। इट हैज टू बी, मान लीजिए कि मेरे पास पुराना सेलफोन है, खराब हो गया है, सो आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय इट, उसको तोड़ना है। बराबर। तो देन इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। भैया थोड़ा मारना है तो किसके ऊपर मारना, तो भाई बिगड़ा हुआ सेलफोन है। यानी इट शुड बी एन ऑब्जेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, नंबर वन। नंबर टू, ये हमारे इंद्रियों के परसेप्शन में आने चाहिए, इंद्रिय गोचर होना चाहिए। सेलफोन सामने आंख से दिखेगा तो आप थोड़ा मारोगे ना वहां, यानी इंद्रियों के परसेप्शन में आना चाहिए। तीसरा, उसमें नाम रूप गुण धर्म जाति वगैरह होना चाहिए, यानी इट हैज टू हैव ए स्पेसिफिक शेप एंड साइज। बराबर। यानी इट शुड बी बाउंड बाय द टाइम स्पेस फ्रेम, तो ही उसका आप नाश कर सकते हो। और चौथा, उसका जो नाश करने वाला है उससे वो ऑब्जेक्ट अलग होना चाहिए, यानी कि यू आर द सब्जेक्ट दैट इज एन ऑब्जेक्ट। सेलफोन अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, थोड़ा आपको मार, सेलफोन अपने आप के ऊपर थोड़ा नहीं मार सकता। सो द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। अब ये चारों पैरामीटर्स जो है वो परमात्मा के केस में कहीं भी फिट नहीं होते, क्योंकि परमात्मा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, नाश करने की वस्तु नहीं है। परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, यू कैन नॉट सी परमात्मा अनलेस ही वॉन्ट्स टू शो यू। जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करवाएंगे, बट दैट इज एट हिज विल, और उसके लिए भी अर्जुन को उन्होंने खास चक्षु दिए थे, ज्ञान चक्षु दिए थे। ये चर्म चक्षु से तो हम देख ही नहीं सकते, यानी कि इंद्रिय गोचर नहीं है। अच्छा, वो नाम रूप गुण धर्म वगैरह तो है नहीं उनमें, निर्गुण है, निराकार है, और ये उनको, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, हनन करता है उनसे वो अलग होने चाहिए, वो हमारे से अलग तो नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सभी जीव जो है मेरे ही अंश है, मैं भी उनमें बैठा ही हूँ। तभी यदि परमात्मा हमारे के अंदर बैठे हुए तो हम परमात्मा को कैसे मार सकेंगे, यानी हनन करता से वो अलग नहीं है। सो ऑल द फोर पैरामीटर्स परमात्मा के बारे में लॉजिकली ये नहीं है, इसलिए परमात्मा जो है उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता, वो अव्ययी है। अजोपि सन अव्ययात्मा, ये अव्ययी शब्द के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो इसमें कर्ता कर्म क्रियाकार सभी का अभाव है, इसलिए परमात्मा हनन क्रिया का विषय नहीं हो सकते, हनन सामग्री से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए परमात्मा अव्ययी है, अविनाशी है, और इसलिए वो नित्य है। अजोपि सन अव्ययात्मा, हमारा साथ थोड़ी कंपैरिजन और आगे करें तो हमारा जो शरीर है, ये शरीर पहले हम देख चुके हैं इस बात को, छह विकार से हम बंधे हुए हैं, ग्रसित हैं, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यते, बराबर। अस्थि शरीर का अस्तित्व होता है, यानी कि गर्भ से, माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, यानी कि अस्थि टू बी, यानी वी बिकम बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, दिस इज अस्थि टू बी, यानी माता के गर्भ में हमारा होना। फिर जायते, जन्म लेते हैं, यानी कि हम प्रकट होते, बाहर आते हैं। फिर वर्धते, फ्रॉम ए स्मॉल दिस थिंग टू हम बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मोटो ढगो थी जाइए, बराबर। तो काल के प्रवाह में धीरे धीरे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, तो वर्धते। फिर यू रीच ए पीक, देन विपरिणमते, वृद्धावस्था शुरू होती है, सो यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। फिर एक एक फैकल्टीज बंद होना शुरू हो जाती है, कान से सुनना बंद हो जाता है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि विपरिणमते, क्या कि जो सॉरी इट रीचेज द पीक, यानी यू आर एट द पीक ऑफ योर यूथ, दैट इज विपरिणमते, यू आर रीचिंग द पीक, एंड देन अपक्षीयते, अपक्षीयते इज दिस, कि धीरे धीरे ये सब फैकल्टीज का बंद होना, एंड फाइनली विनश्यति, राम बोलो भाई राम, नाश मृत्यु। तो ये जो छह कैरेक्टर्स जो है शरीर के हैं, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, परमात्मा में ये छेओं के छे का अभाव है, क्योंकि परमात्मा माता के उदर में नहीं आते, परमात्मा का जन्म नहीं है, परमात्मा बिकॉज ही सिंस इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तो ये वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते का उनको कोई लेना देना नहीं है, और विनश्यति तो सवाल ही नहीं, बिकॉज ही इज इटर्नल। दूसरे अध्याय में हमने देखा था, यही श्लोक कठोपनिषद में डिट्टो टू डिट्टो है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक कठोपनिषद में डिट्टो टू डिट्टो है ये। तो अजो नित्यः शाश्वतः अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, इटर्नल है। तो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, उनका कभी नाश नहीं होता, और उनका कभी अभाव नहीं है, इसलिए वो जन्म रहित है, नित्य है, शाश्वत है, चिरंतन है। तो ये अज और अव्ययात्मा, ये दो विशेषण जो परमात्मा के हैं, वो जन्म और मृत्यु के विकारों का अभाव उसमें सूचित किया जाता है, इसलिए परमात्मा ने यहां कहा कि अजोपि सन्न व्ययात्मा। अच्छा, एक और बात हमारे मन में आ सकती है कि भाई परमात्मा ठीक है कि ये कर्म के बंधन से जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन उनके जन्म उनके सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, उनके प्रकट होने की जो क्रिया है उस क्रिया का कोई कंट्रोलर है क्या, उसका कोई नियमन करता है क्या, उसका कोई नियामक है क्या? तो भगवान बोलता है नहीं, मेरा कोई नियामक ही नहीं है, मैं सभी भूत मात्रों का नियामक मैं हूँ, भूतानाम ईश्वरोपि सन, अजोपे सन्न विजयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। बराबर। यानी पूरे विश्व का जो सृजन है और उसका नियंत्रण है, नियंता जिसको हम बोलते हैं, कंट्रोलर, वो परमात्मा स्वयं है, ब्रह्मा जी से लेकर एवरीथिंग, इट इज अंडर हिज कंट्रोल, सभी वस्तुओं का वो नियामक है। तो क्योंकि परमात्मा ही इस पूरे विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को सत्ता देते हैं, स्फूर्ति देते हैं, चैतन्य प्रदान करते हैं, इसलिए द लाइफ इज विजिबल टू अस, जो लाइफ हमें दिखाई देती है। उनकी परमात्मा की सत्ता नहीं है, इट इज लाइक हॉस्पिटल में आप बेड पे पड़े हैं और ऑक्सीजन की नली नाक में डाली हुई, आप बंद कर दो तो गए, इट इज लाइक दैट। परमात्मा नहीं है तो फुस, सब खत्म। तो वो नियामक है, उनकी वजह से ही ये सृष्टि में ये चैतन्य दिखाई देता है। यानी जहां जहां चैतन्य है वहां परमात्मा का अस्तित्व है। अच्छा नाउ, तो क्या क्या हमने देखा, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यानी परमात्मा जन्म मृत्यु रहित है, परमात्मा में कोई विकार नहीं है क्योंकि अव्यय है, वो निर्गुण है, निराकार है, निरुपाधिक है। ये सब होते हुए तो फिर ये सगुण साकार स्वरूप कैसे दिखाई देता है, तो वो दूसरे इसमें भगवान ने कहा, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्माय, कि ये जो प्रकृति है उसको भगवान अपने इसमें, अपने कंट्रोल में लाकर अपने हिसाब से विहार करते हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई है इसके बारे में, कि एक बेटा अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते पे एक किसी चोर को पुलिस ने पकड़ा हुआ था क्या, और वो पुलिस ने वो चोर का हाथ पकड़ के रखा था। तो बेटे ने पूछा कि पिताजी ये क्या है, तो बोला ये पुलिस है और ये चोर है, और पुलिस को उसका हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा नहीं तो चोर भाग जाएगा। तो बेटे के मन में बैठ गया कि भाई वो चोर है तो उसका हाथ पकड़ के रखना पड़ता है पुलिस को। और उसके बाद एक बार और देखा तो कोई एक हट्टा कट्टा ये गुनेगार जा रहा था और दो साइड से दो पुलिसमैन ने उसको पकड़ा था, उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। वापस बेटे ने देखा तो पूछा पिता से, तो बोला वो बड़ा चोर है तो उसके लिए दो पुलिसमैन चाहिए क्या। फिर एक बार दिल्ली में कहीं इंडिया गेट की ओर घूमने के लिए गए होंगे या राष्ट्रपति भवन के आसपास कहीं गए होंगे, तो वहाँ बहुत सारा पुलिस लोग की भीड़ दिखाई दी और एक गाड़ी निकली उसके आगे पुलिस पीछे पुलिस। तो बेटे ने वही लॉजिक लगाया, बोला पिताजी देखो बहुत बड़ा चोर जा रहा है उसके आगे पीछे सभी जगह पर पुलिस है। बोला वो चोर नहीं, वो प्रेसिडेंट है, ये इनको सबको कंट्रोल करता है, दे आर ऑल अंडर हिज कंट्रोल। सो हमारे में और परमात्मा में ये फर्क है कि हम वो माया से पकड़े हुए हैं, वेरेस परमात्मा इज लाइक प्रेसिडेंट, कि वो माया उनके अधीन है, दिस एंटायर तामझाम है वो उनके कंट्रोल में है। सो वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाई बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। बराबर। ये जो हमें दिखाई दे रहा है शरीर, जो पंचमाभूत का हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हमें, ये माया हमें कंट्रोल करती है, जैसे वो चोर को पुलिस मैन ने पकड़ के रखा था। परमात्मा भी वैसे ही दिखते हैं लेकिन वह माया को स्वयं कंट्रोल करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो आत्मनो माया या न परमार्था तो लोकवत, प्रकृति यानी प्रकर्षेण कृति योग्यवात इति प्रकृति, जो ये पंचमहाभूत वाला जो ये विश्व है इसकी भिन्न भिन्न स्वरूप से जो रचना करती है, प्रकर्षेण कृति योग्यवात यानी अच्छी तरह से, प्रकर्षेण यानी अच्छी तरह से जो इस संसार को जो बनाती है अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में, उसको प्रकृति कहा गया, इस शक्ति को प्रकृति कहा गया जो भगवान की शक्ति है। तो ये जो प्रकृति है विश्व का उपादान कारण है, यानी कि रॉ मटेरियल है, यही विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय वगैरह त्रिगुणात्मक जो है उसमें ये प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन वो प्रकृति का भी अपना स्वयं अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो भी परमात्मा से ही बनी हुई है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा। इसलिए भगवान ने कहा प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, परमात्मा ही आश्रित है। माया तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम, माया ही प्रकृति है और माया के अधिपति है वो परमेश्वर है, उपनिषद का वाक्य है। तो ये जो माया है परमात्मा की, उसका डिटेल में वर्णन आएगा सातवें अध्याय में, 14वां श्लोक सातवें अध्याय का है शायद। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तेया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते, बहुत अनूठा मीठा श्लोक है वो, विल डिस्कस व्हेन वी कम टू दैट, अभी आई विल नॉट गेट इनटू दैट, लेट अस नॉट जंप द गन। लेकिन ये माया का पूरा अनूठा वर्णन सातवें अध्याय में परमात्मा करेंगे। तो ये जो माया है उसको साथ में लेकर ये विश्व का निर्माण होता है और विश्व का नियमन होता है, और यही सूर्य चंद्र तारा पूरे जो ब्रह्मांडम को दिखता है इस ऑल ये माया का खेल है। और हम अज्ञानवश होकर मोहग्रस्त होकर माया के इस उलझन में, माया के इस पर्दे के पीछे परमात्मा का जो सही पारमार्थिक स्वरूप है उसको हम जान नहीं सकते। परमात्मा का जो वासुदेव का जो स्वरूप है, वसुदेव और वासुदेव का फर्क आपको पता होगा, वसुदेव सुतं देवम, वसुदेव के जो पुत्र है वो वासुदेव है, यानी वासुदेव कृष्ण है, वसुदेव उनके पिता है। तो वासुदेव का जो स्वरूप है वो हमें जानना है, जो कृष्ण का स्वरूप है उसकी बहुत अच्छी एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति है। वासु यानी क्या, वास करना, बराबर निवास करना, सर्वेषु भूतेषु वसति इति वासुः, सभी भूत मात्र में जो वसते हैं निवास करते हैं वासु। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत संजस कनेक्ट द डॉट्स, बराबर यानी सभी भूत में जिनका निवास है वो वासु। दिव्यते इति देवः, दिव्यते यानी कि जो प्रकाशमान है, जिसकी आभा है, बराबर वो देव, देव यानी क्या, जो दिखते हैं देवी स्वरूप जिनका है वो, दिव्यते इति देवः। सो वासुः च देवः च असौ इति वासुदेवः, समास है उसको, कौन सा समास कहेंगे, बहुव्रीहि है, कौन सा है, आई डोंट रिमेंबर, बट दिस व्हाट इट इज, वासुश्च देवश्च असौ इति वासुदेवः, यानी सभी भूतों में जिनका निवास है और जो देदीप्यमान है, देव है, वो वासुदेव है। तो सर्वव्यापी होकर अपनी सत्ता से सभी भूत मात्र के अस्तित्व में वो है, वो प्रकाशक देव है, सर्वव्यापी है। और ये माया का आच्छादन हमारी बुद्धि के ऊपर डालकर अपने परमार्थिक स्वरूप जो है उसका हमें विस्मरण करा देते हैं, और उसकी वजह से हम में ये जीव भाव निर्माण होता है। जीव भाव यानी क्या, कि शरीर मैं हूँ, आत्मा का हमारा स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और ये होने की वजह से हम कर्ता होते हैं, हम भोक्ता होते हैं, हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होता है, संसारी बनते हैं और ये जो नाटक हमारा चल रहा है वो चलता है, इज बिकॉज ऑफ ये माया का आवरण है। इसलिए परमात्मा इसी माया को अपने वश में लेकर उसकी सहायता से अपना देह जो है हमें दिखता है वैसे वो दिखाते हैं और ये सगुण साकार स्वरूप को वो हमें धारण कर दिखाते हैं और ऐसा हमें लगता है कि उन्होंने जैसे जन्म लिया, लेकिन उनका जन्म नहीं है। एज वी हैव सीन इट अर्लियर, इट इज जस्ट ए विजिबल फॉर्म। जो मैंने आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट का वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको भेजा था, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ, कि वो अपना ही स्वरूप सामने दिखा सकते हैं। एक क्लिप आपको भेजी थी मे बी अबाउट अ मंथ एगो इफ यू रिमेंबर, और आई हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ विश्वजीत एट दैट टाइम, रावण का बेटा, याद है कि भूल गए? तो हाँ वो जो है इसी तरीके से, यदि नाउ इफ द साइंस कैन डू इन ए लिमिटेड स्केल टू दिस मच, परमात्मा क्या नहीं कर सकता अपनी माया की वजह से। तो जो भी स्वरूप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, और यह जो शरीर हमें परमात्मा दिखाते हैं वही अवतार है। अवतरति अनेन इति अवतारः, जो इस तरीके से जो अवतरण करते हैं इस तरीके से, ये निर्गुण निराकार परमात्मा, निरुपाधिक परमात्मा जो है वो सगुण साकार बनकर हमारे सामने दिखते हैं और कहते हैं कि आत्म मायया संभवामि, अपनी माया की वजह से मैं साकार स्वरूप आपको दिखाता हूं। तो जैसे हमने पहले देखा कि हमारा जो जन्म है वो हमारे कर्मों की वजह से है, हमने जो पाप पुण्य संचित कर्म किए हैं वो जब भी प्रारब्ध बनकर आता है वो प्रारब्ध वजह के हम जन्म लेते हैं, हम इन कर्मों के अधीन है, वो हमारा नियमन करता है, वी आर कंट्रोल्ड बाय दैट। इसके लिए इससे हमें जन्म मिलता है, मृत्यु भी मिलती है और हम इस प्रकृति के अधीन है और हम ये कर्म भुगतने के लिए जन्म लेते हैं। परमेश्वर का जन्म इस तरीके से नहीं है, पाप पुण्य कर्म प्रारब्ध से परमात्मा को जो लेना देना नहीं है, इसलिए परमात्मा का जन्म नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं है, स्वतंत्र है, उनको कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कर्म का फल नहीं है, कुछ नहीं है। और भगवान का जन्म है, इट इज़ ए नीड बेस घटना, जब जब जरूर वो आगे श्लोक में आने वाला यदा यदा ही धर्मसी में, लेकिन भगवान का जो जन्म है वो आवश्यकता के अनुसार होता है जो भी अवतार लेते हैं, और माया को बुलाकर वो हिसाब से अपना शरीर निर्माण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी अवतार लेते हैं तो रामा अवतार में या तो कृष्ण अवतार में भगवान ने मनुष्य का देह धारण किया, बराबर, लेकिन नृसिंह अवतार में, रामकृष्ण के अवतार में तो हमें दिखाई भी देता कि चलो भाई छोटे थे और बड़े हुए, ये सब उनकी लीलाएं सब हमने देखी। नृसिंह अवतार में तो कुछ नहीं था, खाली स्तंभपट और पूर्ण स्वरूप में ही प्रकट हो गए। यानी कौन सी परिस्थिति में कैसा देह धारण करना, कब करना, इज लाइक ए मैटर ऑफ चुटकी बजा हो गया। तो इट डजंट टेक एनी टाइम फ्रेम फॉर भगवान टू उनके प्रागट्य के लिए। वामन अवतार में छोटा सा वामन का स्वरूप लेकर आए थे और पूरी पृथ्वी नाप ली उन्होंने, बराबर, बलि राजा की कहानी आपको मालूम है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को अवतरित होने के लिए अपना जो लीला कार्य करना है वो करने के लिए उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, is totally free and he can do anything at his will. तो किसी भी अवतार में परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं होते, प्रकृति उनके अधीन होकर वो जैसे करते हैं वैसा उनका वो कार्य करके दिखाती है कि भाई चलो अब मुझे ऋषि का रूप धारण करना है, माया तो आ जा, प्रकृति तो आ जा, चलो ये रूप बना दिया उसने और परमात्मा प्रकट हो गया। लेकिन किसी भी शरीर में रहते हुए, किसी भी फ्रेम में रहते हुए वो हमेशा पूर्ण स्वरूप है, इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंटनेस ओमनीपोटेंसी में कोई भी कभी भी कोई तनिक मात्रा का फर्क नहीं पड़ता। तो टू कंक्लूड दिस श्लोक, जो कैरेक्टर्स भगवान ने बताए उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा, मैं अज हूँ यानी अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं है। अव्ययी हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं ये सभी भूत जो है उनका मैं ईश्वर हूँ यानी कि अधिपति हूँ। आई एम द कंट्रोलर। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को मैं अपने हिसाब से धारण करके कंट्रोल करके संभवामी प्रकट होता हूँ। बराबर, यहाँ जन्मामी नहीं लिखा है, संभवामी लिखा है। आई मैनिफेस्ट संभवामी आत्ममायया, मैं अपनी माया से उसको अपने कंट्रोल में लेकर प्रकृति को रॉ मटेरियल बनाकर, जो अधिष्ठान जो है उसको बनाकर मैं प्रकट होता हूँ। तो हमने जो पहले जो तीन कैरेक्टर हमने देखे थे परमात्मा के, कारण, फिर स्वरूप और उद्देश्य। तो कारण और स्वरूप ये दो की बात हमने कर ली। कारण हमारे जैसा कोई नहीं है, वो अपने हिसाब से जब अपनी मर्जी चाह रहे प्रकट होते हैं, सो देर इज नो कारण फॉर हिम। स्वरूप की डिटेल में हमने चर्चा करी कि परमात्मा का स्वरूप कैसे होता है, वो परमात्मा स्वयं डिसाइड करते हैं कि मुझे कैसे स्वरूप लेना है, ये फ्रीडम हमें नहीं है। बराबर। और तीसरा जो है उद्देश्य, कि परमात्मा ये देह क्यों धारण करते हैं, प्रकट क्यों होते हैं, उसका जवाब परमात्मा अगले दो श्लोक में देने वाले हैं, जो महाभारत ने बहुत पॉपुलर कर दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। यानी कि उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, उसकी हम ये अगले दो श्लोक में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिहि कर्ता, हरिहि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के हमारे सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।